blisko mnie. Zachowaj dystans i oddaj się. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Właśnie są, właśnie się rozpoczęły. Minęła druga godzina w programie Trzecim Polskiego Radia. Już grubiej minęła, więc cóż mógłbym Państwu zaprezentować, jeśli nie annały migały. Szczypta dzisiaj będzie eksperymentu. Szczypta jakichś dziwnych bluesów. Oczywiście synthpop nadreprezentowany, jestem z tego dumny. Darkwave i nowa fala reprezentowane nad również. Od tego jest ta audycja. A zatem może delikatnie, tym razem po prostu Electrogenic w utworze In the Night, no bo który tak zapowiada tę porę, no w nocy na szczęście jesteśmy. Electrogenic in the Night. I to jest duo, z południa, z Włoch, mężczyzna i kobieta. I ja powiem wam, że to nie będzie ostatnia wizyta Electrogenic na pewno w annałach Migały. Wybrałem to skądś, nie wiem skąd, po prostu duch poprowadził mnie przez odmęty internetu tym razem, chociaż dziś byłem jeszcze na targach małych wydawców i bardzo uważnie się rozglądałem tam. Co to jest, jakie zespoły, jak się nazywają i tak dalej, która to dziwniejsza okładka, która sugeruje na przykład eksperymentalne drone music. Tak, tam wszystko się powoli po prostu orientowałem. W kwestii technicznych od razu mówię, skrzynka michal.migala@polskieradio.pl no jest zablokowana, nie potrafię jej odblokować. W przyszłym tygodniu pewnie to się stanie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ideę czy cokolwiek, to proszę pisać na annaly@polskieradio.pl. Tam odbieram maila, oczywiście pod Facebookiem również, pod obrazkiem zachęty i mojego przygotowywania się do audycji też pisać można. A teraz już kapela, która była obecna w latach 90. również, bo przecież lata 90. były czasem, kiedy 16-bitowe maszyny święciły swoje triumfy. Co więcej, to nie tyle lata 90., to jeszcze jest później po prostu. To jest, wzmylili mnie, dlatego że grają jak lata 90, a jednak latami 90 nie są. Od 2007 do 2011 roku po prostu taki duet był. Z Wielkiej Brytanii, no i grali rzeczywiście jak z epoki. Nazywali się 16-bit, czyli chyba w hołdzie tym wszystkim Atari ST, Amiga, IBM 386 albo 286, był 16-bitowy. No to były maszyny już dla mnie nieosiągalne. Ja patrzyłem tylko na screeny z magazynów z gier, że o, taki to sobie pogra, taki to sobie pogra. Tutaj, och, jaka grafika tego, ojej. Może lepiej, żebym nie miał, bo bym się wciągnął dzień i noc w taką grę. No i nie miałem i się na szczęście nie wciągałem. A gdzie byłem? Nie wiem. O tym właśnie zespół 16-bit 16-bit śpiewa w utworze Where Are You? life with sex and drugs. Oh no, God have mercy. Remember, you will pay on judgment day. The time has come to exercise the devil. Ja tak odczytuję ten utwór bardzo metafizycznie w ogóle. Prawdopodobnie jeden, ten drugi podmiot liryczny stracił dostęp do Boga, do tego podmiotu pierwszego, który to Bóg też mówi I've lost you, chociaż wszechmogący, prawda? Ale jednak zgubił tego człowieka i człowiek próbuje odszukać Boga i Bóg mówi, no i co? No i całe swoje życie na seks i narkotyki przeznaczysz? Będzie cię czekał sąd ostateczny, no i tak, bo najwyższy to ziemski, to nie umywa się do ostatecznego boskiego. I no, to jest taka dosyć tragiczna sytuacja tutaj właśnie, szukanie tego człowieka przez Boga, no tak. Tak to interpretuję. Jeśli państwo mają inne interpretacje, to proszę bardzo, annaly@polskieradio.pl. O, właśnie tak. No to do takich jeszcze problemów może teologiczno-socjologicznych to bardzo chciałbym zaprezentować. Ja wiem, że go prezentowałem już wcześniej, ale to jest fajna, podkręcona współpraca. Jest taki utwór The Violent Youth, który mieliśmy na 3.52. Mieliśmy ten utwór zaplanowany. Tak jest, ale teraz właśnie 3.52, przepraszam. Ale teraz pasuje idealnie. Długowłosy też mężczyzna, który widać, że błądzi, no bo to, no widać po niektórych artystach, że błądzą, że szukają, to jest bardzo twórcze w ogóle, wszelkie takie doznania, niezbyt lekkie w życiu, bardzo są twórcze i bardzo potem wpływają na odporność, na resilience, to jest taki wskaźnik, który psychologowie teraz właśnie szeroko stosują, resilience, czyli taka odporność, psychiczna odporność na zewnętrzne warunki, że robimy swoje bez względu na to, co jest. Zrobimy swoje bez względu na to, co jest na zewnątrz. Nawet badania były duże i na dzieciach, i to resilience, szczególnie wśród żołnierzy, też jest najważniejszym czynnikiem. Ale odbiegając od tego, The Violent Youth, czyli Artur Cymbał, białoruski twórca. W ogóle niesamowite. Ja nie zbieram do mojej playlisty tylu rzeczy z Polski. Z zachodu trochę. Natomiast zawsze jestem pewien i wiem, że za naszą wschodnią granicą czają się tabuny po prostu nowofalowych zespołów. Po prostu tam jest nowa fala nowej fali. Więc tam akurat jestem pewien tego wszystkiego. Violent Youth, Artur Cymbał, z tym, że on nie jest na wschodzie, bo on już jako Białorusin pojechał do Augsburga i z Augsburga właśnie nadaje, ale nadaje po białorusku i po rosyjsku. Jaki jest efekt tego nadawania, to proszę posłuchać. Чему? Piszycie mnie pismo, a ja nie otwieciu. No tak, izolacja człowieka we współczesnym świecie. Człowieka, który się obudował różnymi technologicznymi nowinkami i po prostu i jest sam w sobie wystarczalny. Pizza zjedzona, potrzeby spełnione. Mogę leżeć przed monitorem. No niestety. Są takie przypadki, są. No i cóż zrobić z takimi przypadkami? Przecież na siłę i na włosy, za włosy kogoś takiego nie da się wyciągnąć. Chyba, czy w ekstremalnych przypadkach. To była właśnie Violent Youth, jednoosobowy projekt białoruski realizowany w Niemczech, w Augsburgu. Swoją drogą, Augsburg ma chyba jakieś powiązania z reformacją w Niemczech. Augsburski cmentarz reformowany bodajże. Jest coś takiego blisko mojego miejsca wychowania się, bo tam, gdzie się wychowywałem, było dużo cmentarzy. Ale nieważne. Ważne jest, że słuchacze Annałów aktywnie, absolutnie uczestniczą w programie, co mnie bardzo cieszy. Wysyłają mi inspiracje różne, na różne tory mnie po prostu nakierowują. Dzięki temu ja tam patrzę, zerkam. No i czasem są fajne rzeczy. Taką rzeczą, takim zespołem jest Agitation Free, niemiecka kapela psychodeliczno-transowo-eksperymentalno-rockowa, która została mi zaproponowana przez niejakiego, i tutaj muszę uważać na RODO, przez niejakiego Jacko W. Jacko W. mówi: masz, trzymaj tutaj, Michał, taką kapelę. Mówię: dobra, zobaczymy, fajnie się nazywa, fajny obrazek, no idziemy dalej. No i cóż mogę powiedzieć, no tak. Przeszła testy Michałowe, może zostać zaprezentowana na antenie. Drodzy Państwo, niemiecka kapela zaliczana do nurtu krautrocka, trzymająca się razem już od 1967 roku do teraz, potrzeba niezwykłej charyzmy, albo potrzeba naprawdę autorytatywnych rządów, żeby taka kapela się przez tak długi czas utrzymała. Chociaż chłopaki grają taką luźną odmianę rocka, bardzo hipisowską, bardzo transową, więc wydawałoby się, że rozluźnienie, luz, bracie, no nie. Ktoś tam musi mocno stąpać po ziemi i trzymać to wszystko w szachu. Agitation Free, bez zbędnego podniecenia, tak można to przetłumaczyć, w utworze You Play For Us Today. I fly the airplane and you play for us. Deal? Right. Thank you. فطوى نفسك الطيبة الموضوع في جبل مقعد أمامي. الرجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين أثناء الإطلاع. شكرا. No i powoli z blisko wschodnim akcentem włączyli anomalię elektromagnetyczną. W tej chwili zespół przebywa gdzieś w okolicach Saturna. No, przetrwali bardzo długo. Bardzo długo. Jeśli macie teleskopy o odpowiedniej mocy, polecam teleskopy newtonowskie przede wszystkim, bo one do obserwacji takich małych obiektów się nadają. To w okolicach Saturna, tam nad pierścieniem, jest taka mała kropeczka, no to jest ten właśnie zespół wystrzelony w takim małym pudełeczku i sobie koło Saturna. I kolejny satelita Saturna. Także tak, co można powiedzieć? Co można powiedzieć? Ja wyobrażam sobie też rodowód tego utworu i wyobrażam sobie sytuację w Niemczech Zachodnich, bo krautrock taki rozbudowany to Niemcy Zachodnie w latach 60. To oni musieli od tych żołnierzy amerykańskich stacjonujących na handel wymienny robić po prostu, bo utwór zdecydowanie nadaje się do ubijania w domu kwasa z kapusty po prostu, do wyciskania kwasu z kapusty bosymi stopami. Jak najbardziej utwór się nadaje. Dobrze zatem, może przejdźmy do czegoś mniej eksperymentalnego, za to w formie no dosyć radykalnego. John Maus jest taki człowiek, prawie mój równolatek. On śpiewał różną muzykę, nie ograniczał się, śpiewał tak zwany hipnotyczny, a raczej hipnagogiczny pop. Był też nauczycielem filozofii, między innymi na Uniwersytecie w Hawajach. Żeby być nauczycielem na Uniwersytecie w Hawajach, no to trzeba tego bachelora chyba, czyli magistra, chyba mieć. A widzę, że nawet się doktoryzował, co mu się nie przeszkadzało absolutnie w tworzeniu. No, ja takich ludzi bardzo cenię. Zresztą jeden z malarzy francuskich, René Magritte, autor dosyć niepokojących obrazów, to ten gość z kapeluszem zawsze, co ma zasłoniętą twarz. No to René Magritte normalnie był również agentem ubezpieczeniowym na co dzień. Po prostu ten zwykły agent miał takie dziwne hobby, że malował takie postacie. Takie zjednoczenia przeciwieństw bardzo lubię, no bo myślę, że ilustrują taką ogólniejszą prawdę, że te przeciwieństwa są tylko pozorne i to jest tylko kamuflaż. No ale dobrze, ale przychodzi kamuflaż, a potem przychodzi Kronos, czas Saturn, o którym wspomniałem, i ucina nić naszego życia. I o tym jest właśnie utwór Johna Mausa pod dużo brzmiącym tytułem Time to Die, ale zrobię też mały tutaj disclaimer, mały tutaj zastrzeżenie. Jeśli któraś ze słuchaczek i któraś ze słuchaczy zamiaruje to zrobić, w sensie samemu się pozbawić życia, to proszę tego nie robić, zadzwońcie pod jakiś numer i chociaż porozmawiajcie, dajcie sobie tę ostatnią szansę. Utwór jest metaforyczny, wiadomo, o tam są różne śmiechowe wstawki. John Maus i Time to Die. Time to die. No i następuje piękne, ładne takie zaznaczenie absolutnie przez artystów momentu przejścia z jednego życia na plan śmierci. Zupełnie zmienia się melodia, tempo, instrumentarium, klimat w ogóle, jakbyśmy się unosili nad sobą, nad swoją postacią. Ja tak to zinterpretowałem, a że doświadczenia w pewnych substancjach również, które mogą przypominać objawy śmierci, które mogą też tak się rozwinąć, mam, więc rzeczywiście to mi się tak skojarzyło. Co więcej, zacznę, jest piękne warsztaty w Warszawie przebywania samemu ze sobą, ze śmiercią, warsztaty z pochówku własnego. W noc spędza się w dziurze po prostu wykopanej w ziemi i jest się nieboszczykiem po prostu, który rozpamiętuje swoje przyszłe życie, który już umarł. Także takie warsztaty, nie tam żaden surviving właśnie, survival w lesie, nie, funeral w lesie, tak, funeraling to jak najbardziej, no, a nie survivaling, nie, to nie dla mnie akurat. No dobrze, w ogóle ta śmierć właśnie taka cieplutka, cieplusieńka w wykonaniu Johna Mausa. Teraz cofnijmy się troszeczkę, zespół Deserter, a w ogóle jeśli by ktoś chciał warsztaty w takim, że będąc zakopanym w ziemi, to proszę się zgłosić do mnie tam. Są jeszcze chyba miejsca. A miejsce jest pod dostatkiem, bo to i polana chyba duża. Teraz już, aż sam się uśmiecham na tę myśl. Teraz już cofamy się do 87 roku. Deserter i kto? Nie wiem dlaczego. Dzisiaj byłem w takim miejscu, które się nazywa Pogłos, drugi dom ludzi rocka i to z Deserterem mi się jakoś skojarzyło, więc stwierdziłem, że na dzisiejszą imprezę, można imprezę przy tych eksperymentalnych dźwiękach robić. A jakże? Jeszcze jeden mam pomysł w ogóle mi przyszedł do głowy z tego wszystkiego. Ale to za chwilę. Po tych krótkich drzemkach mi naprawdę dobre pomysły przychodzą do głowy. Tymczasem Deserter pyta. Kto? Zawsze się uśmiecha, zawsze się to może. To stwarza problemy. I dzięki temu są, dzięki utworowi Dezertera, powstały w latach 90. grupy młodych ludzi, którzy byli wrażliwi na problemy innych. Rośli, wysportowani, młodzi mężczyźni, którzy podchodzili do ludzi, często do swoich rówieśników, pytając, czy masz jakiś problem. Także piosenka rzeczywiście społecznie ważna i zrobiła bardzo dużo dobrej roboty. Także bardzo dziękujemy, Dezerter. O, ja pamiętam. I jakoś te ci młodzi ludzie, ten ich optymizm, ta energia powodowała, że ludzie często mówili, że nie mają problemu żadnego. No i to byli tacy rozweselacze, tacy nasi wtedy po prostu. Wolontarnie, w ogóle wolontariusze, to oni to robili z czystego przekonania, z czystego idealizmu, także jestem bardzo wdzięczny. Sam zostałem nie raz, nie dwa, nie trzy zapytany, czy mam jakiś problem. Jeszcze na tyle byli dociekliwi, niczym lekarz, psycholog, psychiatra nawet, ale czy na pewno? No, na pewno. Na pewno i potem był już raczej spokój. Piosenka Kto też wywołała w naszym stałym członku ekipy, czyli Nikiforze z Iwonicza, po prostu takie też pytania, czy przypadkiem ja się nie zbuntowałem przeciwko Nikiforowi. Otóż wszemi wobec pozdrawiam wszystkich słuchaczy od Nikifora z Iwonicza. Nawet będzie właśnie utwór dedykowany między innymi Nikiforowi, ale nie tylko. Za chwilę, bo odkryłem tego artystę, to są fajne rzeczy. Człowiek zna, niby wie o tych różnych muzykach lat 80., 90., 70., 60. Czasem zdarzają się muzycy, czasem puszczałem utwory ze starożytności, jeszcze z Sumeru po prostu odtworzone. Były całkiem. Utworów z przyszłości na razie nie mam takiej możliwości technologicznych, żeby utwory z przyszłości wam prezentować, tylko z przeszłości i z teraźniejszości. Ale kto wie, jaka będzie technika już niedługo. A artystę tego, który za chwilę poznałem dzisiaj. Ja w ogóle miałem taki weekend dosyć poznawczy. No stwierdziłem, że chwila wolnego czasu, ja muszę gdzieś pójść, gdzieś się przejść. Więc byłem na jednym party, też takim specyficznym, na party, na którym klucze zgubiłem, chociaż nie byłem pijany naprawdę, bo nie jestem, nie bywam już raczej. Gdzieś wstałem, nie ma kluczy. No nieważne, adresu na pewno nie będę podawał, w każdym razie trudno, ja jeszcze jutro zadzwonię do Biura Rzeczy Znalezionych. No to była ciężka sprawa, szczególnie, że mi wysiadł telefon i z tamtej okolicy dostać się do domu, ciężka sprawa, więc po prostu poprosiłem, i którego serdecznie pozdrawiam, sprzedawcę na stacji benzynowej przy ulicy Bema na Orlenie, który mi dał ładowarkę, po prostu podładowałem, mogłem pojechać wrócić do domu. No ale nieważne, to są moje prywaty. A dziś również byłem tak poznawczo, poznałem twórczość trochę pana Wojciecha Bąkowskiego. To jest performer, to jest współczesny artysta posługujący się rysunkiem, wideoartem, jak również muzyką. I z takiego albumiku Jazz Duo, chociaż ten jazz proszę, żeby was nie zmylił, bo ja parę takich rzeczy prezentuję jazzowych, które jazzowymi nie są. Wojciech Bąkowski, monolog na tle takiej połamanej melodii w utworze Sprawy. I również dla Michała Lewandowskiego te sprawy dedykuję, który właśnie przemierza trasę Bydgoszcz-Koszalin. Proszę cię bardzo, Michale, bo to taka jest wkręcająca melodia, chyba nawet dobra na jazdę samochodem. Thank you. słońce są za mną. Bardzo. Inni ludzie różnie, wiadomo. Ludzie to debile. Ty nie. Ty to co innego. Jesteś dla mnie skałą najjaśniejszą. Wśród ciemnych lasów, śniadań, pocałunków i tak dalej. Tak się sprawy mają. Zawdzięczam debilom. Stoję u takiego jednego. Za szybką w mózgu. I pukam. I śpiewam. Bez sensu. Mówię to pod publiczność. Zmyśloną, tajemniczą. To jest około 100 osób w moim mózgu. Tak się sprawy mają. Wiem to. Inni artyści to gówno. Robią gówno. Chyba że ci, co nie żyją. Albo ci, co śpią ze mną. Widzą się nawzajem. Oni mają głupią mordę. Wspólną. Jedną. Świecącą. W moim brzuchu. Na ostro. Kwaśno. Coś okropnego. Jestem wariatem. Pewnymi względami kompletnym idiotą. Ale się staram spokojnie jeść śniadanie, wolno, z humorem, co rano. Tak się sprawy mają. Jestem lwem. W oczach mam obojętność. Robię pac łapą. Z nudów zaczepiam kulę ziemską. Robię pełno holokaustów. Różnych narodów. Nie wiem. Może też swojego. Że to sen. jesteś tu. Mówię, zobacz, jesteśmy w moim mózgu. Coś pięknego. Tańczymy i płaczemy w przytuleniu. Na tym koniec. To Wojciech Wymelo recytował. Naprawdę no taki egocentryzm poety, artysty, wiadomo, artysta musi być egocentryczny, no żeby był artystą, żeby tworzył. Jakby nie był egocentryczny, to by stwierdził, że to się nie nadaje, to co on robi. A żeby wyjść na zewnątrz ze swoimi dziełami, z wytworami własnej wyobraźni, często podlegającymi surowej ocenie, no to musi artysta właśnie mieć ten kor po prostu taki twardy, egocentryczny, co się przekłada też na stosunki z innymi ludźmi, no to się nie dziwmy, no to po prostu, no Salvador Dali też jakimś wielkim, kochającym tatusiem to nie był, no ale to temat drugi. W ogóle ten utwór niesamowicie odmalował mi obraz takiej posiaduwy w nocy. No już tak właśnie o tej porze mniej więcej, już chłodne noce, no ale jest jakaś posiaduwa, popijawa i taka posiaduwa na balkonie, dwa stołki, taborety, z pijanym takim w podkoszulce, który właśnie ćmi tego papierosa. Ciemno, ale hutę jakąś tam widać w oddali, jakiś komin. No i to ten zwrot niesamowity. Tak się sprawy mają. Coś mniej więcej jak tak to jest na tym świecie. Mniej więcej taki ładny przerywnik wzięty gdzieś z mowy potocznej, to widzę, że tutaj taka białoszewszczyzna się udziela, tak myślę. Miron Białoszewski też był rozsmakowany w tym języku mówionym i tym, który usłyszał. Zresztą cały pamiętnik o Powstaniu Warszawskim powstał, a to każdy, kto tam w polonistyce siedzi, to wie. Ale jak ktoś nie siedzi, to nie wie może. Powstał pamiętnik o Powstaniu Warszawskim z nagrywania wspomnień babć, cioć, mam i członków rodziny i sąsiadów Mirona Białoszewskiego i przepisywaniu tego bez redakcji, bez edycji. Po prostu tak jak było mówione, tak zostało napisane i czytając tę książkę ma się nieodparte wrażenie, że naprawdę przebywa się z bardzo żywym, z żywym świadkiem, mówiącym żywym językiem. I jeszcze ta wstawka tutaj, no moi rodzice to są bardzo za mną, a pozostali ludzie to niekoniecznie. No, to tak. Piękne słowa, doprawdy. I tak sobie myślę, co po tym tchnięciu jednak naprawdę dobrego, genialnego ducha. No cóż, może taki taki klasyczny po prostu dark wavik, klasyczny new wave synthpop po prostu. Silent M, to jest taka kapela, która nie zawodzi. Jaki utwór by się nie wybrało, Silent M, wiadomo, że będzie dobry utwór, a ten to Return of Yesterday. Silent M, Return of Yesterday. To chyba taka mała klamra, jeśli chodzi o zespół Beatles i utwór Yesterday, all my problems seem so far away. No więc widocznie i są sposoby na to, żeby wrócić do Yesterday. I grupa Silent M ten sposób ma. Mówię grupa, a podejrzewam jednego pana z trochę takim irokezem podtlenionym, który maszeruje przez co starsze ceglane budynki Nowego Jorku, bo z Nowego Jorku ta kapela. No i muszę przyznać, że nie przeamerykanizowane to jest. To jest raczej brzmienie, jest europejskie, bo generalnie no, nowa fala synthpop, no to bardziej Europa to jest niż Stany Zjednoczone, ale Nowojorczyk naprawdę się tutaj przyłożył, być może dlatego, że sami Amerykanie mówią o tym, że Nowy Jork to tak naprawdę kawałek Europy w Stanach. A teraz chciałbym taką zagadkę muzyczną i to jest nie jedyny pomysł, który chciałbym wprowadzić w annałach, niedługo może. Trzeba się na to jakoś przygotować z tym liczeniem głosów i tak dalej, ale nie o to chodzi. Chciałem taki kawałek przygotować, żebyście się może zorientowali w czymś, a nie pamiętam.